Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Decyzja o ewentualnym podpisaniu nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego należy do prezydenta Andrzeja Dudy, mówi prezydencki minister. Śledztwo dotyczące śmierci 34-letniego mężczyzny z Lubina poprowadzą śledczy z Łodzi. Lech Wałęsa wezwany do prokuratury w sprawie fałszywych zeznań dotyczących akt agenta Bolka. Decyzja o ewentualnym podpisaniu nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego należy do prezydenta Andrzeja Dudy, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia doradca prezydenta Paweł Mucha. Wczoraj Sejm rozpatrzył senackie poprawki do projektu. Paweł Mucha był pytany m.in. o apel sekretarza stanu USA Antoniego Blinkena do polskiego prezydenta o zawetowanie projektu. Powodem są obawy, że zmiana prawa ograniczy możliwość restytucji mienia osobom ocalonym z Holokaustu czy skonfiskowanego w Polsce w czasach komunizmu. Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję po zapoznaniu się z argumentami różnych stron, podkreślił minister. To jest wyłącznie kompetencja i rozstrzygnięcie pana prezydenta. Pan prezydent ma 21-dniowy konstytucyjny termin i tak jak jest w przypadku tej ustawy, tak jest z każdą ustawą, że pan prezydent oczywiście rozważa wszelkie okoliczności. Przeciwko ustawie przyjętej przez Sejm w czerwcu protestowała strona izraelska. Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wynika z decyzji Trybunału Konstytucyjnego sprzed 6 lat. Śledztwo dotyczące śmierci 34-letniego mężczyzny z Lubina poprowadzi prokuratura z Łodzi. O przeniesienie dochodzenia poza obszar wrocławski wnioskowali pełnomocnicy rodziny zmarłego, a także prokuratura regionalna we Wrocławiu, mówi Łukasz Łapczyński z prokuratury krajowej. Decyzją zastępcy prokuratora generalnego, prokuratora Krzysztofa Sieraka, postępowanie będzie kontynuowane w prokuraturze okręgowej w Łodzi. W piątek funkcjonariusze próbowali zatrzymać agresywnego mężczyznę, który zmarł po interwencji. Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. Europoseł Marek Balt został odwieszony w prawach członka Nowej Lewicy podczas niedawnego posiedzenia Zarządu Krajowego Partii. Polityk poinformował o tym na antenie Polskiego Radia 24. Marek Balt zaznaczył, że obecnie reprezentuje swoją partię, a zarząd odwiesił w tym tygodniu część polityków. Reprezentuję Lewicę. Dostałem informację, że na ostatnim posiedzeniu zarządu zostałem odwieszony. Wiem, że część członków zarządu została odwieszona, a w stosunku do części osób zostały skierowane wnioski do sądu partyjnego. Na początku lipca Marek Balt został zawieszony jako szef śląskiego SLD po tym, jak dwóch radnych Nowej Lewicy w regionalnym sejmiku poparło absolutorium i wotum zaufania dla tworzonego przez PiS zarządu województwa. Z kolei w połowie lipca lider Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, zawiesił 8 członków zarządu ugrupowania sprzeciwiających się formie integracji z partią Wiosna, Roberta Biedronia. 8 osób zginęło w katastrofie śmigłowca na Kamczatce w Rosji. Wcześniej podawano, że ofiar było 7. Na pokładzie było 16 osób. Stan 8 uratowanych jest ciężki. Prawdopodobną przyczyną wypadku były problemy techniczne. Do katastrofy doszło w nocy. Pilot stracił kontrolę nad maszyną i śmigłowiec wpadł do jeziora Kurylskiego. Jak ustalili ratownicy, wrak leży na głębokości 100 metrów. Osoby, które przeżyły katastrofę, opowiadają, że maszyna uderzyła o taflę jeziora i zaczęła tonąć. Gwałtowny wstrząs otworzył luk, co pozwoliło 8 osobom wypłynąć z głębokości 9 metrów na powierzchnię. Uratowało się 6 pasażerów i 2 członków załogi. Dyrektor firmy Viteś Aero, do której należał śmigłowiec Dmitrij Czernych, wyjaśnił, że na pokładzie było 13 turystów pochodzących z Moskwy i Sankt Petersburga oraz 3 członków załogi. Radio Echo Moskwy podało, że administracja Kamczackiego Parku Krajobrazowego podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu wszystkich wypraw organizowanych w tym rejonie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lech Wałęsa został wezwany do prokuratury w sprawie złożenia przez niego fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym akt TW Bolek, wynika z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej. Sprawa dotyczy zeznań, które złożył w śledztwie dotyczącym podrobienia na jego szkodę zobowiązania do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, doniesień agenturalnych, pokwitowań odbioru pieniędzy i innych dokumentów znajdujących się w teczkach agenta SB o pseudonimie Bolek. Zostały one znalezione 5 lat temu w domu ministra spraw wewnętrznych PRL Czesława Kiszczaka. Lech Wałęsa zeznał, że napisane odręcznie agenturalne doniesienia i składane na dokumentach podpisy nie są jego autorstwa. Przeczy temu ekspertyza grafologów z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Trochę chmur i przelotny deszcz dziś tylko na północy Polski. W innych regionach pogodnie i słonecznie. Termometry pokażą od 20 do 22 stopni na północy, 23-24 w centrum, do 25-26 na południu i zachodzie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka.

Trójka. Program trzeci. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. Teraz na Katarzynę Cygler i opowieść o nietypowym muzeum. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. W dawnych czasach, przed internetem, przed zalewem tysięcy warsztatów dla dzieci, czyli w zeszłym stuleciu, zawód muzealnika wydawał się czymś zdecydowanie dla starszych ludzi, głównie mężczyzn. Muzealnik to był taki tajemniczy pan, częściej z wąsem niż bez, ubrany w brązy, szarości, w rzeczy, które nie podkreślały niczego, ani urody, ani niedoskonałości. Muzealnik rzucał surowe spojrzenia na gromadkę niefrasobliwych dzieci, które nie mogły powstrzymać się, by nie smyrnąć tej lub innej rzeźby, albo czubkiem tramka nie postukać w zabytkową część posadzki. Muzealnik opowiadał o historii eksponatów, ale zawsze coś, czego nie dało się zapamiętać. Oczywiście były wyjątki. Dzieci lubią historie im bliskie i takie, w których mogą uczestniczyć. Wtedy nawet krzesło króla X i broszka królowej Y mogą stać się interesujące, a na pewno bardziej interesujące niż gra w telefonie. We Wrocławiu do końca sierpnia działa wakacyjne muzeum Pod Słońcem. Tam w rolę muzealników wcielają się dzieci. Przemierzają muzeum pana Tadeusza i Ossolineum. Odkrywają tajemnice ekspozycji, przyglądają się obrazom, rozmawiają o strojach, herbach, dowiadują się rzeczy praktycznych, na przykład jak zaszyfrować wiadomość. Same podczas warsztatów plastycznych tworzą małe eksponaty, które trafią na wystawę, a wernisaż jej odbędzie się 31 sierpnia. Zajęcia są tematyczne, odbywają się w każdy piątek i wtorek, a najbliższe mają tytuł Na znak oporu i poruszają takie tematy jak czym jest dla nas solidarność, co rozumiemy pod pojęciami wspólnoty, lojalności, braterstwa, a kolejne mają tytuł W obiektywie Grety i przybliżają postać Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej, która miała wyjątkowy talent

so hardcore, I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end. Przed nami teraz wyjątkowy projekt dziennikarzy, którzy jednoczą się ponad podziałami i we wspólnym celu. W poniedziałek ukazała się książka Partyzanci dziennikarze na celowniku Łukaszenki, nad którą pracowało niemal 40 dziennikarzy z kilkunastu ogólnopolskich redakcji. Z nami wyjątkowa kobieta, która jest pomysłodawczynią tego projektu, Arleta Bojke. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jako dziennikarz i po prostu jako człowiek zastanawiam się, jakim cudem udało się namówić dziennikarzy z przeróżnych redakcji, żeby wspólnie pracowali nad jednym projektem. Jak to się udało? Ja przede wszystkim nikogo nie namawiałam i to jest chyba ten największy cud w tym wszystkim, że nie trzeba było nikogo namawiać. Wszyscy koledzy dziennikarze sami zgłosili się do pracy nad tym projektem, odpowiedzieli na mój spis w mediach społecznościowych, że powinniśmy coś zrobić i że w jakimś sensie jesteśmy to winni naszym kolegom z Białorusi. Mówię też kolegom, dlatego że w wielu przypadkach znamy ich osobiście, nie we wszystkich, ale to później już nie miało żadnego znaczenia. Więc po pierwsze pewnie, nie wiem czy jest recepta, ale na pewno ważny jest cel, ważne, żeby wiedzieć, co chcemy wspólnie zrobić. Po drugie, na pewno ważne jest, żeby dawać sobie prawo nawzajem do tego, że można mieć w niektórych kwestiach inne poglądy, ale w tym, w czym się zgadzamy, to możemy pracować wspólnie. No i myślę, że bardzo duże znaczenie miało również tutaj to, że wśród autorów książki, też znowu nie wszyscy, ale duże grono osób to są osoby, które wschodem zajmują się od wielu lat, z którymi my często pracowaliśmy ramię w ramię w bardzo trudnych warunkach, w niekoniecznie najprzyjemniejszych okolicznościach i to gdzieś tam jednoczy też to, że się znamy i potrafiliśmy sobie zaufać. To zaufanie było w tym projekcie naprawdę bardzo istotne, bo my nie mieliśmy naprawdę żadnych problemów z racji tego, że pracujemy dla różnych redakcji. My wiedzieliśmy, że chcemy pomóc kolegom na Białorusi, że chcemy im w jakimś sensie oddać hołd, bo sytuacja, w której oni się znajdują, jest bez precedensu, bo represji na tak masową skalę, nie tylko pod adresem mediów, ale akurat w przypadku naszego projektu chodziło o media, nie było w historii współczesnej Białorusi i kary, które im grożą, nawet do 12 lat więzienia, to jest coś, co po prostu zasługuje na uwagę, na to, żeby o tym mówić. Reżim Łukaszenki nie ustaje, a sam przecież dyktator dokonuje coraz to nowych skandali na arenie międzynarodowej. Mieliśmy przykład z zatrzymaniem samolotu, czy z ostatnią ucieczką z Tokio do Polski przed reżimem białoruskim sprinterki Krystyny Cymanouskiej. No i pojawił się chociaż przez chwilę w waszych myślach po prostu strach. Pewnie większość z nas myślała o tym, czy ta książka jest w jakiś sposób śledzona przez białoruskie służby. Zresztą to też jest może nawet nie tyle ciekawe, co przerażające trochę, to, że w dniu premiery strona wydawnictwa Adam Marszałek, które też to warto powiedzieć, zgodziła się przekazać wszystkie zyski ze sprzedaży książki na pomoc białoruskim dziennikarzom, miała problemy, których nie miała nigdy podczas 30 lat swojej pracy, a oczywiście strona istnieje trochę krócej, ale nigdy nie spotkała się z czymś takim, z czym spotkała się właśnie w dniu premiery książki, a chodzi o atak hakerski, więc na pewno białoruskie służby pracują i obserwują i o naszym projekcie na pewno również wiedzą. No tym niemniej ja będę zawsze podkreślać, że najbardziej narażeni są zawsze dziennikarze lokalni. Ja nawet podczas swojej prawie 4-letniej pracy w Moskwie wielokrotnie się zastanawiałam, co mi może grozić za krytykę rosyjskich władz i zawsze myślałam o tym, że pewnie mój telefon jest podsłuchiwany, że w najgorszym wypadku mnie deportują albo więcej do Rosji nie wjadę, czy nie wjadę więcej na Białoruś. Ale jednak jestem obywatelem innego kraju, więc służby dyplomatyczne, konsularne będą się o mnie upominać. W przypadku białoruskich dziennikarzy pracujących na Białorusi, służby dyplomatyczne i konsularne innych krajów nie mają takich narzędzi, żeby się o nich upominać, więc oni są zawsze w dużo trudniejszej sytuacji niż my. Ale tutaj też warto, odnosząc się do twojego pytania, zwrócić uwagę na to, co stało się w Kijowie z szefem Domu Białoruskiego w Kijowie, bo wiem, że na ten przypadek zareagowały polskie służby, które udzielają ochrony niektórym obywatelom Białorusi, którzy są w tej chwili na terytorium Polski i wiem, że ostrzegali ich przed aktywnością publiczną właśnie po tym wydarzeniu, bo nie da się nigdy pewnie nikogo ochronić na 100%, nawet przecież mamy w historii zamachy na prezydentów, więc to na pewno wywołało duże zaniepokojenie nawet wśród służb specjalnych, ale nie myślałam o tym w ogóle w ten sposób. Jak pytasz, to jeśli chodzi o mnie samą, to nie myślałam o tym w ten sposób inaczej niż pod kątem tego, że być może dopóki Aleksander Łukaszenka rządzi na Białorusi, to ja po prostu do tego kraju nie będę mogła wjechać. Czyli pomoc przede wszystkim. Mówiliśmy na naszej antenie już o tym projekcie, ale teraz chcemy go podkreślić jeszcze bardziej, bo publikacja doszła do skutku, no i od poniedziałku możemy ją już zdobyć. Gdzie jej szukać i na co pójdzie dochód ze sprzedanych egzemplarzy? Jeszcze raz podkreślmy. Książki można szukać w internecie, już pojawia się w coraz liczniejszych księgarniach internetowych. Zakładamy, że z czasem w księgarniach stacjonarnych również będzie dostępna, ale ta dystrybucja książki zawsze trochę trwa. Ale w internecie jest już dostępna w księgarniach na stronie wydawnictwa Adam Marszałek i również w innych księgarniach internetowych też już się pojawia. I na pewno taką mam nadzieję, że tych księgarni będzie coraz więcej z dnia na dzień. Można też cały czas jeszcze wspierać naszą zbiórkę i tam każdy, kto po prostu wpłaci więcej niż 50 zł, i przyśle nam na adres mailowy swój adres, to my ją po prostu też rozsyłamy, taką opcję też cały czas udostępniamy, dlatego że my wciąż zbieramy pieniądze na pomoc białoruskim dziennikarzom, na wydanie książki i właśnie to jest to, książki w innych językach, bo to jest to, o co też pytasz, że te pieniądze, które trafiają do nas i z publicznej zbiórki na pomagam.pl, ukośnik partyzanci i ze sprzedaży książek, będą przekazane po pierwsze na pomoc finansową białoruskim dziennikarzom, tych, którzy muszą uciekać, tym, którzy potrzebują może wsparcia na adwokatów. Tymi pieniędzmi administruje Fundacja Biuro Informacyjne Białoruś w Fokusie, ale również tych pieniędzy staramy się finansować w ciąg dalszy życia naszej książki, czyli chcielibyśmy ją przetłumaczyć na inne języki, dlatego że taki mamy odzew i to słyszymy od naszych kolegów dziennikarzy, że im najbardziej zależy na tym, żeby informacja o nich, informacja o tym, co dzieje się w ich kraju, docierała jak najdalej i przede wszystkim jak najdalej na zachód, bo sami Białorusini znają te historie, ale te historie, które my znamy jeszcze w Polsce, to zakładam, że jeżeli w Polsce ta wiedza jest za mała moim zdaniem o tym, co się dzieje na Białorusi, to jeżeli to porównamy z takimi państwami jak Niemcy, Wielka Brytania czy na przykład Hiszpania, to ona jest jeszcze dużo, dużo mniejsza, więc jeśli uda nam się tę książkę przetłumaczyć na inne języki, to jest taka też wola z naszych rozmów z białoruskimi dziennikarzami. Rozumiemy, że to jest to, czego oni również chcieliby najbardziej, więc teraz nad tym pracujemy. Ponad podziałami we wspólnym celu, oby więcej takich dziennikarskich projektów. Z nami była Arleta Bojke, pomysłodawczyni niesamowitego projektu Partyzanci Dziennikarze na celowniku Łukaszenki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ślicznie za zaproszenie i za rozmowę. nienawidzę twojej generacji. Twoja generacja chora od przemocy. Twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Ja się nienawidzę twojej generacji. Zwykła nienawiść, dymi wam z dyni. Młodzi policjanci, młodzi kibice. Kretyni kontra kretyni. Rok już umarł. Rok jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór otwarza stu monstrum. Z cybernetycznego nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie. Nie znajdę tu szczęścia, nie szukam zwady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla. Dziewczyny na autostrady. Za dużo się modlisz, dużo czytasz wierszy. Na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy. Hej, to chyba śni ci się życie. Rock and roll umarł. Rock jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, dziwny twór otwarza stu monstrum. Z cybernetycznego nieba. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Nie wyjdę dziś z tobą, baby, na techno. Nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy moja pycha? Sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rock and roll umarł. Rock jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, inny twór otwarza stu monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, inny twór otwarza stu monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść. Hej, twój Bóg, inny twór. Monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk. Trójka, program trzeci. Ile jestem ci winien? Ile policzyłaś mi za swą przyjaźń? Ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość. Jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Policzyłaś mi za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, żaden. zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Do soboty Krynica-Zdrój jest polską stolicą opery i operetki. Trwa tam 54. festiwal imienia Jana Kiepury. Tegoroczna edycja jest szczególna nie tylko ze względu na program, ale także dlatego, że koncerty festiwalowe są złożone w hołdzie Janowi Kiepurze, którego 55. rocznicę śmierci obchodzimy w sierpniu. Na scenie można wysłuchać wiele polskich i zagranicznych gwiazd. Prezentuję głównie arie operowe i operetkowe, oczywiście nawiązując do festiwalu. Paulina Rokusz-Migacz, sopran. Skupiając się tutaj głównie na kompozytorach takich jak Franz Lehár i Imre Kalman. I między innymi właśnie prezentuję arię operetkową Czardasz, Czardasz z Księżniczki Czardasza. Mamy wachlarz imprez bardzo szeroki, od operetki, musicalu, poprzez gale operowe, recitale. Profesor Tadeusz Pszonka, dyrektor artystyczny Krynickiego Festiwalu. No jest tego duża masa propozycji, no sądzę, zadowolą każdego melomana, bywalca festiwalu. Questa d'un cor che more, l'ultima preghiera. Uwielbiam te klimaty. Ja w większości koncertów jesteśmy. Sama muzyka przyciąga, wycisza i człowiek się czuje taki wewnętrznie jakby spokojniejszy. Ten festiwal no, musi być festiwalem, który podkreśli wielkość naszego patrona, więc stąd też wielkie gwiazdy. Staraliśmy się, aby w tym programie no, były takie pozycje, w których występował Jan Kiepura, w które znamy z nagrań jego arie. Więc to było taką myślą przewodnią, która nam towarzyszyła, przygotowując już szczegółowy program. O doberka krakowiaka, lubotku jawiaka, dole więdzo kujawiaka, stawaj duchu, stań dziewucho, do mazura oblistego, do tańca polskiego. Wiem, że to był niecodzienny człowiek, strasznie przebojowy, z pięknym głosem, ulubieniec moich rodziców. Ja rozumiem, dlaczego byli zauroczeni. A to fajnie, że tak się to, wie pani, miksuje współcześnie. Festiwal jest po to, żeby ciągle przypominał to, co było, to, co jest wartościowe, to, co nadawało w pewnych kręgach swojego rodzaju modę wykonawczą, artystyczną, techniczną. No, czy może być coś piękniejszego? Dlatego ten Kiepura jest tak dla nas ważny. Jan Kiepura, oczywiście podejrzewam, że dla większości śpiewaków, jak i dla mnie również, jest bardzo cennym autorytetem i tak jakby jest osobą, z której można czerpać inspirację, ponieważ samo jego wykonywanie utworów i tak jakby zaangażowanie i zapał, z jakim wykonywał te utwory, jest naprawdę takim wachlarzem emocji, no bo to jest cząstka nas, tak? My oddajemy w tych wykonaniach cząstkę siebie i jest nam naprawdę niezmiernie miło, jeżeli czujemy ten emocjonalny napływ, po prostu tą radość ze strony widowni, że jednak publiczność po prostu szanuje to, co robimy i się cieszy na to, że jesteśmy dla nich, a oni dla nas. Wśród wybitnych artystów, którzy goszczą na Krynickim Festiwalu, są m.in. Małgorzata Walewska i Andrzej Dobber. Artyści dobrze znani publiczności największych scen świata, m.in. słynnej Metropolitan Opera w Nowym Jorku, czy Grażyna Brodzińska, niekwestionowana królowa operetek. a tematem zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak. Program trzeci. Jest magiczna przyjść, musi przyjść. Hura, wciąż żyjemy. To czekający na swoją oficjalną premierę film Agnieszki Polskiej, na razie znany tylko uczestnikom festiwali filmowych. To oryginalna w formie opowieść o grupie aktorów skupionych wokół osoby charyzmatycznego reżysera. Za zdjęcia odpowiadał Michał Dymek, z którym rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Autorka jest przede wszystkim artystką sztuk wizualnych. Tak, zgadza się. Stworzyliśmy taki duet artystyczno-filmowy. Wspominam to współpracę super, coś ciekawego, odkrywczego i świeżego, no bo nie ma co ukrywać, Agnieszka była zupełnie z innych środowisk, rejonów, ale też bardzo dużo wnosiła, bardzo mi się ten tekst, który napisała, podobał. Wokół głównego bohatera, który cały czas jest nieobecny. Wokół, dodajmy już konkretnie, reżysera, bo to jest opowieść o aktorach. Tak, jest to historia inspirowana życiem twórczością niemieckiego reżysera Fassbindera, który pracował właśnie metodą, że otaczał się stałą grupą aktorów. Taka niemalże artystyczna komuna to była, tak? Tak, tak. No i właśnie na kształt tego też jest stworzony świat przedstawiony w tym tekście, naszym tekście filmu Hura, wciąż żyjemy, gdzie pierwszoplanowa postać reżysera jest nieobecna, którego lukę wypełnia właśnie jego cały zespół aktorów, którzy żyją w jednym miejscu, tworząc właśnie, jak wspominałeś, artystyczną komunę, żyjącą atmosferę wielu dram, próbujący radzić sobie. To ciekaw jestem, którzy aktorzy, żeby wymienić chociaż kilka osób, zagrali tych aktorów w filmie. Przede wszystkim Piotr Polak, Sonia Roszczuk, Marta Ojrzyńska, Joanna Drozda, Jacek Beler, Bartosz Bielenia. Ale to jednak taka przede wszystkim praca zbiorowa. No, to był taki kolektyw. No, tworzyliśmy trochę jakby cały ten film razem z Agnieszką, scenografem Tomkiem Kowalskim. Wszyscy razem. Był to bardzo intensywny czas, letni okres, gdzie wszyscy razem zamknęliśmy się w mieszkaniu na ulicy Szucha w Warszawie, które grało jak główne miejsce zamieszkania komuny, która była tym grupowym bohaterem, zbiorowym bohaterem filmu. No, był to intensywny, też nie mieliśmy zbyt dużo czasu na realizację tego filmu. Był to intensywny czas, gdzie po prostu wszyscy daliśmy sobie wszystko. Realizacja, a przede wszystkim produkcja tego filmu trwała długo, ale wreszcie mieliście szansę całkiem niedawno pokazać go publiczności. No jeszcze przed taką oficjalną premierą na festiwalu Młodzi Film w Koszalinie, prawda? Tak, on miał premierę polską na Nowych Horyzontach rok temu, no ale w związku z tym, że pech chciał, że początek festiwalu zbiegł się z nowymi restrykcjami, zamknięciem możliwości chodzenia do kina. Niestety ta premiera nie wyglądała jak powinna. Była wirtualna wyłącznie. Ograniczyła się do przestrzeni online, w związku z czym no trudno to nazwać jakimkolwiek otwarciem tego filmu. Też dla nas to było dość trudne przeżycie, dla Agnieszki najbardziej. Potem na szczęście film trafił do selekcji festiwalu Slam Dance, gdzie zresztą Agnieszka została wyróżniona i zwieńczeniem był właśnie ten festiwal w Koszalinie, ale ogólnie ja bardzo lubię ten film, wiąże z nim wielki sentyment. Jest to bardzo ciekawa propozycja, więc zachęcam, żeby sięgać po niego. Czekamy na premierę. To właśnie takie połączenie kina fabularnego, jednak z tą wrażliwością artystki sztuk wizualnych. On jest stricte fabularny. Wydaje mi się, że Agnieszka ma jakiś taki dość mocny instynkt fabularny, który wiąże się z jej indywidualnymi pracami, ale ten film to jest, uważam, kawałek normalnego, fabularnego kina. Z Michałem Dymkiem, autorem zdjęć do filmu Agnieszki Polskiej, Hurra, wciąż żyjemy, rozmawiał Ryszard Jaświński. Dzisiejsza noc będzie, proszę Państwa, wyjątkowa, bo w nocy z 12 na 13 sierpnia przypada tak zwane maksimum roju Perseidów, czyli spadających gwiazd. Czujni obserwatorzy na nocnym niebie zobaczą nawet 100 Perseidów w ciągu jednej godziny, a mi od razu w głowie świta cytat z Króla Lwa. Spójrz na gwiazdy, to z nich patrzą na nas wszyscy władcy z przeszłości. Żegnają się z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Radosław Wojtas i ja, Marta Piasecka. Miłego dnia życzę. Lost, oh yeah.